Katrin Broms. Ja, hej. Är det pressavdelningen på Kungliga slottet? Ja, det är det. Hejsan. Hej. Fredrik Lindström heter jag. Ja. Jobbar med ett radioprogram som heter Hassan i P3 Sveriges Radio. Ja. Hej. Du, jag ville kolla lite grann med dig. Vi tänkte göra en liten sketch här. Mm. Och så tänkte jag så här att det är bäst jag ringer och frågar, för att det kan vara lite känsligt såna här saker. Ja. Och då tänkte vi göra, vi skulle ha en sån liten sketch då med kungen och drottningen, alltså det är i radioformat då sådär. Mm. Va? Mm. Då säger hon så här, ungefär så här, kungen, hur är det idag? Och då säger han så här att jag har lite ont i magen. Mm. Jaha, säger hon. Ska vi åka till Tyskland, kungen? Säger hon då. Det tror jag inte, säger han. Vänta nu, var det? Jo, för jag har morgonstånd. Mm-hmm. Är det olämpligt eller? Ja, det tycker jag nog att du det är. Du tycker det, ja. Ska man dämpa den lite grann i sådana fall? Ja, jag tycker inte man ska ha med någonting. Ingenting alls? Om jag ska vara helt ärlig. Men om man bara tar en sån här då, att de, nu dricker vi lite kaffe och så tar vi en bit tårta till det. Ja, men vad är det för roligt med det? Nej, men det är ju så att folk är ju så jätteintresserade. Jo, men om de nu är intresserade så kan man väl ha någonting som är lite vettigt. Ja, har du något förslag? Nej, jag är inte så bra på att skriva sketcher, men... Okej, men du, jag funderar på ett annat koncept och sen ringer jag upp dig igen. Det tycker jag du ska jättebra. Göra. Jättebra, tack så. Ja, hej. Tack, hej.